back by die motor en gooi nummer 11. Yes, ons is weer terug en die vat Anja weer die mikkie uit my uit, want sy sê, ek sê dit elke keer, yes, ons is weer terug, maar dit is na 2 weke is ons weer terug. Nee, is 3 weke omtrent, nee, laatst het ons was. Ja, is het laatst, nee, is langer, want ons is al 3 weke terug van Italië af. Toen is die laatste pot gemaak, daar is saterig hier so. Dit sal nou 3 weke wees, is 2 weke. Maar in elk geval, dit is net no, so... No, it's a Monday, it was on a Sunday. Ja, maar dit is nou maandag weer. Dit is omtrent 2. It was a week, 2 days ago. Nou, oké, okay, wat ook al. Ons gaan nou nie technisch raak. 3 weeks and 2 days ago. Ons gaan nie nou technisch raak oor. Vanavond is maar net so vinnige onbeplande pot gooi. Verlede week het ek die kans gehad, want ek het werkshifts op die oomlik, so ek kom in so'n aande 8 uur by die huis. Nou is jy nou nie rarig lis om nou nog voor die computer te kom sit, he. So, toet ek en Anja sommer nou so vinnig besluit, ons maak een vinnige potgooikie. Ons gaan nie baie praat vanavond, he. Ons gaan maar net, ach, ek weet nie, wat, waar wil jy praat? Anja? Waar wil jy praat? My book. Ja, wat van jou boek? I made a book. Ja, en wat se boek is het? It's a little baby's book. En waarover gaan het? The ABC. The ABC. Ja. Is het so'n boekje gemaakt van vooropstaande ABC? Misschien slik om scan en van het op die website inzet. Voor wie is die boek? Voor wie het hier die boek gemaakt? Voor Nathan en Jenna. En wie is Nathan? My cousin. En Jenna? My cousin. Ja, maar Nathan is Frans' sister's kind. En Jenna is my sister's kind. En as hulle binnen in die boeken julle ABC tot by Z of Z, soos Amerikaners sê, uitbeskryf. En dan is nou alles ingekleer en... Nou, wanneer gaan jy die boek vir hulle gee? Give it to her. Van Nathan of Jenna? No, we gaan publish it first. Waar gaan jy dit publish? O ja, dis wat jy gesê het. Ek het iemand gekry wat ons t-shirts gaan druk. So, een van die dag gaan ons t-shirts... Can they publish books too? Nee man, dis t-shirts, dit is nie books nie. Anja, wacht nou. Oké, okay, waarom gaan ons vanavond gesels? Sal maar net so vinnig, hier is maar net so kort aanloopie vir, eindelijk vir die naweek, want die naweek verwacht ek of hoop ek gaan ons een groot show hou. Afrikaans en Londense ouwens kom oor die naweek na my toe, Eben, Alexander en Natalie dink ek kom saam. So ons gaan bykie meer uitvind van Afrikaanse koffiekroeg, wat hulle doen, wat hulle beoog en so aan so. Hoopelik, soos ek sê, saterdag, ek wacht nou net dat hulle na my toe terugkom en definitief confirm. So ek sien nogal uit daarna, want ek dink dit kan nogal een baie aangename pot gooi wees. Dan sien ek ook, ek het nou al een e-mail uitgestuur vir een of twee ouwens, vir een paar ouwens, waar is een nieuwe naam geregistreer onder die potgooi stable, soos hulle noem, potgooi.ca, potgooi.canada. Nou ek gaan nie te veel oor dit praat. Who's that? Wat? Who's that? Wat? Who's that? Wat? Potgooi.ca, yeah. Potgooi.canada. Ja. Yeah. Dit is iemand wat, hoopelik nog een potgooi gaan maak en as ons dinge kan regkry en kan hulle help, gaan who is it? Wag en sien. Is it Robert? Nee, wie is Robert? That man een... or Paul or... Nee, dit is Roger wat saam met my werk. Nee, dit is heel te maak. Maar in elk geval, so ek sien... What's its name? Wat? Or her name? Ek sien jou later en vertel, maar nie daar oor waar why nou not now? Want die ding eerst opgestel kom en laat alles, laat ons die eerste show maak en hulle jingles en so en so en so. Een van die dag, hoopelik gaan ons potgooi.co op die lig, of .ca op die lig, potgooi.canada. Ek is opgewonde daar oor, so ons nou sien wat gebeur voor en toe. Dan, wat kan ek julle nog vertel? Ja, oor die Afrikaans in Londen die naweek, hulle gaan nou na my toe kom, en gaan ons een hele program doen oor hulle. Wat how many doen? People? 3 mense. Ek het nou net vir jou gesê. Eben, Eben, Natalie, sy vrou wat Canadees is, en sy is, sy praat Afrikaans, en Alexander, who's that? Is een Engelse ou, wat hier in Londen, ek het sy foto naar die hand gewys, hy is een Engelse ou wat homself Afrikaans geleer het, okay. Hy praat beter Afrikaans as jy. Yeah, but I don't speak at all, so of course he speaks better Afrikaans than me, because I don't speak at all and he speaks it, so. Ja, maar jy is Afrikaans, Anja. Jy moet bykie meer Afrikaans begin praat, want dis waar we die pot gooi gaan. Afrikaans. Maar jou Afrikaans word alles slechter en slechter. Jou Afrikaans is amper net so slecht as jou maths. Nee. In elk geval. So, dit is nou die naweekse plan en dan hoopelik gaat ek nou, ek is nou bezig om met die ouwe by die werk te organise, wat die DJ is wat vir my mixer en alles gaan gee. want ek hom gehelp om sy eie, hy het ook so musiek podcast type ding wat in die gang het. So hopelik gaan hy nou vir my môre die, wat maak jy? Wat is dit, wat? Ja, maar dit help nie, ander die mense kan nie sien. Wat? So I like my book, it's cool. Nou ja, praat oor die boek as jy wil praat, moet nie sit en jou arm swaai en te kere gaan, is nie TV waar die mense dit kan sien nie. I wish it was TV. Nou, ons kan een video podcast maak as jy video podcast yeah, maak. Ja, en dan ek gaan, my ABC. In elk geval. So, I'll read it to them. Nee, wacht, jy, sat ons eerst, kom ons maak dit eerst, jy so klaar en kyk ons hoeveel tyd is oor. Okay. So, hopelik gaat ek morgen naar een mixer vir my kry, sy het my gister gebring het, maar het het nou nooit opgedaag, nie. Want gister was vadersdag geweest, dus sy het nou saam met sy pa uitgegaan gister. So, hopelik as ek die mixer kry, dan kan ons die microphones gebruik wat ek gister gekoop het. Tell the blue one. Alles allemaal die selfde, no, because they're different colors. One's red, one's blue, and one's yellow. So sê vir my, een rooi kar rij vinniger as een blauw kar. No, blue car's faster than a red car. A blue car's faster than a red car. Hoekom? As er die selle kar is. Maak die saak na die kleur maak. Because blue is more lighter, so the paint won't like hang on the car. So it'll go woo, and red is like a droopy color, so it'll drop on the car and it'll go. Het jy weer een stuk van jou maas amaretto gevat? No, I haven't! Ek wonder. How wat many amarettos have you got? 4 bottles. Why are there only 2? En die ander 2 is in die blikke. And why is half finished? Why is half finished? Want sy drinker, dis mos nie vir ornaments daar nie. They're supposed to like drink after like 18 years. Ach man, nee, jy weet nie wat when nie. With I, mate, no. Toe, wat het ons gister gedoen? Wat het ons gister gedoen? Hey. 23, wat het ons gister gedoen? We went out with my daddy's father's day. Ja, het is ons gister hier op. He got new trainers and now he has to throw his old ones out and he's very sad about that. Hoeveel paar skoene het jy? 14 pairs. Nee, hoeveel paar skoen het jy ernstig? 14 pairs of shoes. En ek het hoeveel paar skoene? Ek het my boots, my werkskoene, my trainers en my plakkies. 4. No, because you've got 2 trainers at the moment. So ja, maar die trainers lê buiten. Want ek mag hulle nie meer dra nie. 5. Ek moes nou nuwe tekkies. En jy het 14 paar skoene? No, 14. 14, dis 14. 14? Ja, is 14. No, it sounds like 13. Nee, 13 is 13. Jy moet regtig bekend, ek gaan vir jou stuur vir Afrikaanse lesse. Yeah, that'll be good. Ja, maar dan moet jy dit lees en skryf. I've been like to Italian classes, and I can't speak a word. Ja, maar jy, hoeveel leer jy daar? Wat het jy die week geleer in Italian? A song. Wat? Sing hom. I can't remember the word. Ja, hoeveel, as jy dit leer, hoe kan jy nie die woorde onthou nie, check? Because it was like 3 hours ago. It was like 3 hours ago, so. Ja, so? So? In elk geval, toes ons gister bykie Kingston toe, ons is Gourmet Burger Kitchen toe. Lekkerste hamburgers in die wereld wat ek nog geëet het. Met my kiwi burger. Wat was op een kiwi burger? I don't know. Pineapple? Ja. Yeah. Beet? Yeah. Gebakte eier. Yeah. Relish. Yeah. En wat was daar nog op? En wat? Nee, ek verstaan. Salad. En salad, ja. Dus as jy ooit, as jy... And there's bread on it too. Dis hamburger bun on, ja. Yeah. Is still bread. Soos jy kan hoor, neem ons hier op die iPod op, so die klank is seker nou nie 100% met die poliste wat nou in die straat voorbij, ja. Maar toe is ons nog gister so rondstap, hoor die gat lui achter voorbij. Wee, wee, blauw, blauw, blauw, blauw, blauw, blauw. Toes is nou gister in Kingston in. En wat is hy shop aan die jy wil gegaan het? Morning Glory. Moet nie afshow nie. Morning Glory. Wat verkoop hulle in Morning Glory? Hello Kitty, Pink Bear, Blue Bear, Babu, toothbrushes from Hello Kitty. Ja, maar jy gebruik nie toothbrushes, nie. Ja. Nou, I've lost mine. I've got a little pink bear notebook. And a blue bear pen and a big double-sided blue bear pencil case, a Hello Kitty sharpener, 2 Hello Kitty rubbers, Ja. En te pencils. Ja, in elk geval. Toe soos nou Kingston toe, toe sê nou die winkel in wat my dood verveel het. En ek, well, we got to go to your... Ja, maar dis wat ek nou sê. Toe gaat ons hier af Maplins toe. Toe gaan koop ek vir my splinter nuwe router, a wireless G. A it Linksys. Doesn't work properly. Ja, kom by die huis plugging om in en toe werk hy nie. Hy tel nie my ADSL line op nie. But are you going to keep the other one or have you sold it? Nee, die ander een gaat ek gaan. Ek gaan my heeltemal 'n nuwe router koop. So ek gaan die router kry dat hulle hom vervang. En dan sê dit, want op oomblik het ek bietjie probleme met my ISP. Ek weet nie of daar enige met 'n buite is wat op te skalie is nie. Maar ek het gevind te skalie blok my, wat maak jy? Jy's heel nee Anja, nee man. Te skalie val my heeltemal van my punt. Daar sit 'n draaier kop soos een van daai weet daai hondjies wat jy kry, jy gesien daai hondjies wat jy kry in die agterkant van 'n kar, hy skud koppies. Wat ry jy big? So I'm going side to side. I'm not going up. Nou, dis selfe ding. Erger is 'n skitkoppie. Maar in elk geval nou het ek uitgevind dat my die Tescali ouens blok my iTunes. So kan ek podcasts deur iTunes download nie. Ek why? Ek weet nie, ek werk nie met hulle nie. Why don't you ring them? Nou, ek het al gering. So al ek nou doen is ek vat my ISP weg. Maar nou sien ek op die oomblik is daar so baie ouens wat ISP aanbied. Lyk van die nuwe gier in Engeland is sign up by ons en ons gee vir jou verniet broadband. Carphone Wearers, ek sien Orange doen dit nou, daar is soveel ouwens, ek gaan nog een police car voorbij, hy gaan lekker met stad, nee dit is nie, die ander was een ambulance, hier is een police car wat voorbij is. You just said there are two police cars. Die eerste was een ambulance geweest. You said it was a police car. Ja, maar dit is een ambulance. Moet jy nie pas op, jy gaan jy ook binnen een ambulance rui. Haha. Maar in geval, I don't like the Vodafone advert. Wat een is het? Because it goes, phones for you. You, how did you use? Phones for you. Dit is niks met Vodafone uit te wein. Where is it then? Dit is een Scarphone Warehouse. Dit is phones for you, so is een maatschappij wat voorne verkoopt. Yes. Phones for you. Mens sal sweer ons doen een advertentie vandag. Yeah. Op my mense te plug. But I can't find your... I've watched TV for 4 days in a row without stopping, yeah? And I haven't seen your advert. What's the advert? Alan and Alan. Ja, ok, nee, maar moet nie oor die bad praat nie. Have they taken it off? Ja, maar dit is op een ander kanaal, dit is nie BBC, wat vergeet daarvan. No, maar I'm on kids' channels. Kan ek nou kans kry om ek woord yeah, om te kry? Yeah, but I'm on kids' channels, I can't see it. Dit sal, ja, maar dit sal nie daar op wees nie. Kijk wat sê, morgen is 22. Woehoe! Hopelijk is morgen warm. In elk geval, waar was ek gewees? Jy sien, jy haal my heeltemal van my punt af. Jy hoor wat sê, Lenaïf, jou hou moed aan jou. What does that mean? Het sê, hou moed, don't give up. Moet nie don't dit doen nie. Ja. Onthou jy die potgooi wat ek so gespeel het van Atty en Lenaïf? Ja. Nou, ons moet, vir Atty en Lenaïf moet een dag bykie by ons kom braai, denk ek. Nee. You said they were coming this weekend. Nee, dit is Afrikaans in Londen. Stil, dankie. But who's coming? Die Afrikaans in Londen, ouwens. Luister hier nie, so how praat many people? Ons is klaar daar oor gewees. How many people? Nee, jy doen dit nou net om my af te pas. Dit is al wat jy nou doen. How many people? 60. I don't think we have this many chips. I don't think we have enough room now. How many people are coming? How many people are coming? How many people? Nee man, jy sê... That's how I thought. Ek dink jy doen dit as pris om my bietjie my moer in te maak by tyde. Huh? Jy gaan uit jou pad uit om wat jy sê. Maar in elk geval, ek dink ons het vir Atty en Lenaïf oor na een later. Een saterdag vir 'n braai. How many people are coming? Ek het klaar vir jou gesê, drie. Stop it. Yeah. Want jy doen dit nou as pris. In elk geval, ek het nou heeltemal, waar was ek gewees? Carphone Warehouse Free Broadband. Lyk my allemaal in Engeland gee nou, as jy by Orange opteken en gee jy vir Free Broadband, as jy by Carphone Warehouse opteken en gee jy vir Free Broadband. So ek is nou op die oomblik op soek na een goeie ISP in die UK, en daar is so baie, ek moet bykie rondkyk. So as enige iemand in Engeland is, of in Londen, en jy het een goeie ISP, laat weet my, ek sal graag wil hoor wat jylle dink, of wie is een goeie ISP, wie kan jylle voorstel? Obviously soek ek unlimited en ek soek soveel as moontlik bandwidth wat uncapped is. Op die oomblik lyk het my BT gooi om op 'n 8 megabits so iets soos 24 pond 'n maand. Maar ons gaan nou maar sien. En wat het ek verder gesê? Waar het ons nou gepraat? O ja, waar Athena nee, ek dink ons moet hulle eendag nooi bietjie vir 'n braai hier by ons. Wat dink jy? Hè? Anja. Ja. Okay, ons gaan vir hulle e-mail stuur. Bietjie kyk wanneer jou ma af is. Hulle bly net aan die ander kant ons in naby Wimbledon dink ek. So and wie? Andrew, the one who taught himself to speak of farm. Nee, dit is nee, dis Ati. What's his name? Alexander. Alexander's coming next week. Hulle kom Saterdag. And who else? Nee, jy het my dit klaar gevra. Ek het jou 20 keer al gesê. Soos ek sê, dis so as enige daar buite is wat 'n goeie ISP het, wat hulle nog nie probleme mee gehad het nie. Stuur my e-mail en laat weet my. In London that we haven't had a braai with. Daar's miljoene mense in Londen wat ons nog nie mee gebraai het nie. No, that is a potgooi. Dis 'n potgooi. Op die oomblik is dit net ons en Attie en Lenay. No, that haven't come to our house. Hoe wil jy, ek verstaan nie wat jy bedoel, sê nie. In England, ja. How many people ja. That have potgooi yes. In Afrikaans ja. That we haven't had a braai with in London or England? Dis net ons en Attie en Lenay. No, we're not inviting ourselves to braai. Ja, maar jy vra hoeveel mense is daar wat potgooi no, maak? No, not us. So, die ander mense in Londen wat potgooi maak is Attie en Lenay. And that's the only people we haven't invited. Ja, maar ons het nou vir hulle... Ons gaan vir hulle e-mail stuur en hoor of hulle wil een of ander storm kom braai by ons. Okay. En dan kan ons miskien saam 'n pot gooi maak. Of soos Attie, hoe sê jy? Pot hooi. Pot hooi. Pot gooi. Is dit 'n pot gooi of 'n podcast? Pot hooi. Dankie daar. Nou, dit is nou klaar gesê toe. Nee. Pot gooi. Pot gooi. Al hierdie groot ja, al die almal mou nou. Party mense sê dit moet pot gooi wees. Ander mense sê dit moet podcast wees. Why? Ek weet podcast. Nie. Podcast. But podcast doesn't sound right. What? Doesn't sound like podcast. Podcast. Ja, maar dis wat hulle in Engels doen. Dis wat hulle in Engels doen. Podcasting. Maar vir my maak dit nie saak nie, want ag man, solank jy dit doen is, solank jy dit, of jy nou 'n pot gooi, of jy 'n podcast, of jy 'n pot gooi, of 'n pod, dis alles dieselfde, dis my sinneloos. Ek is miskien bietjie biased, ek verkies pot gooi. Ek dink is meer Afrikaans, ek dink dit maak dit uniek. Dis toch hoekom ons, dis hoekom ek die website het, potgooi.eu. Daar's niemand anders wat dieselfde website het nie, want ek weet nie dieselfde website, ja. You finish your sentence first. Gaan maar aan, want jy gaan toch net inchip, ja, gaan aan. Okay. I forgot what I was gonna say now. Stage fright, oomlik is te groot. I forgot what I was gonna say now. Ja. Wat weer gesê het? Pot gooi. Yeah, is that, can English people join in with our South African family pot gooi? Probably English people. Well, can they like, so you're Roger at work, can he join in with the pot gooi family? Praat jy van in die, ja, maar ons is meer, kyk, ons is meer Afrikaans, want ons oor grote meerderheid is Afrikaans. Of Suid-Afrikaanse potgooi. So, okay. Ons doen dit vir Suid-Afrikaners weg oor die wereld. Maar soos Roger wat saam met my werk, hy verstaan nie Afrikaans nie, so... What did he learn? Hoekom leer jy nie Afrikaans nie? Because I can understand it and I can like... Because I can understand it, I can just change it into English. So. Ja, maar hoekom praat jy dit nie? Because... I'm not a very good speaker. Ja, maar jy, dis omdat jy dit I'm nooit oefen. I'm better at English, because English is easier. Nee, jy is nie, Afrikaans is makkeliker. No, it's not. Ja. En dan die World Cup is aan die gang, of die World Cup. Donny, World Cup is in the... Die is world... Coming what? Die World Cup no, is aan die gang. No, you said... Ja. Okay. You said, Danny World Cup is yeah. In the cup. Ek het gesê die World Cup, die World Cup is aan die gang, want vir my is die World Cup nie World Cup nie. Seker net omdat jy van sokker hou nie, alhoewel, ek het gister het ek so 3:30 na, Come on, Stormers! Not Bluebell. Blue, what's it called? Blue, Blue what? Blue. Blow? Blow. Bella. Bella. Ni bella ni. Boo. Rubbish. Rubbish. Blow bella is heeltemal iets anders, maar jy moet nie hard oh well, Storm is a really, really ja, good. Ja, maar ons praat van die voetbal. Oh, okay. Ek gister bietjie net so vinnig na ons gekyk teen Brazilië. Mommy supports Brazil. Ja, maar, ja, wat so good. She's got a top that says Brazil. Because Brazil won the World Cup yesterday, this limo. Hulle het nie gister die World Cup gewen, hulle het 'n game gewen. Well, a game or a game against Australia. Australia. They came racing down the road in Sheen, and there these two kids were going, yeah, yeah, how do you like it? How do you like it? They were like screaming, and because they went too far, they passed too quickly. Because Tom, our friend, is Australian, he was going to chuck their phone at them. That's in a club. Because he supports Australia, yeah, and they support Brazil, and Brazil won. Ja, maar Brazil is die beste in die wêreld. No. Ja. No. Ja. No. Wie is die beste? The whole world put together. Nee, Brazil. Maar in elk geval, die Engelse, die, ek verstaan Brazil, die... Brazil, England en South Africa. Ek kry alweer een kans. Kan ek... When can South Africa play on the football? Ek weet nie, hulle is te sleg. Hulle het uitgeval. Kan ek nou gauw iets sê as jy nou omgeving? Yeah. Net can I be quiet for half an hour? Asseblief, ja. Okay. Nou, ek weet nie, heeltemal van my story afgehaal, oor die World Cup. Die, the World Cup. What's this not? Cup, the world, how do you say cup in English? There's no English word for it. You can't say the English word, because that's a rude word. The world poo? Yeah. No, it's not that. Wat is wat ek vind ek, maar in geval, die Engelse siege is ons nou, ek weet nie of Atty hulle het al gesien het nie, maar, toe hulle nou die dag tegen Trinidad en Tobago gewen het, toe gaat hulle anders of hulle klaar die World Cup in die sakkie het, en hy kom huis toe. Who's gonna win the World Cup, do you bet on £10, or do you bet? As ek ons geld opsit, sal ek het opsit op Brazilië. Okay, I bet you one penny. Maar ek, wacht. Ek moet 10 pond opsit en jy sit 'n penny op. Ja. Yeah. I bet you £5 my pocket money that... Jy het gister jou pocket money op daai goed gespend. No, next. Waar is daai hoeter wat jy gister gekoop het? Hoeter? Ja, daai ding wat jy Marks & Spence gekoop het. By football, come on England. Sien mommy's bag in the room. Nou ja, toe. Jy het gister klaar jou pocket money vir die volgende 2 weke gespend. Look, it goes like this, look. Let me just get ready. Nee, man. Okay, I won't do it. You go. Doen het dan. Nee, ja. Doen het, laat ek hoor. Nee, doe. Ek weet nie hoe moet te doen het. Beep. Ja, ek verval. Hello. Yeah, I don't know why I get that. I'm supposed to go... Waar van praat jy? I just said boobies. Jy is heeltemal te klein. Pas op of ek vertel die mense jy dra 'n bra. No! So, you just mentioned it. Ek het, ne? Yeah. Wat? You just said... Nee, maar dit help nie jy praat... How do you say in English? I mean... How do you say in English? South African. Wat? Our mommy said it was a... She wears overarm pocket. An overarm pocket. Pocket? Okay, wacht. Pocket? That's just girls then. An overarm pocket. Jy is heeltemal te klein vir sulke goed. In elk geval, so ek dink ons gaan dit nou net hier stop, ons is nou seker op wat amper 24.5 minuut is. No, I wanna go to 1 hour and something. Nee man, I wanna do world best record, because we've done half an hour before. Nee, dit is... We need to beat half an hour. Hoekom? We've only got... Hoekom? Cause we just need to, I just have to beat... Ons gaan saterig gaan ons een lang pot gooi maak. Daddy, can we make a whole day? 24 hours? Hoe gaan die mense dit download in Suid-Afrika 24 hours? Jy kan dit nie langer as 'n halfuur maak nie, want in Suid-Afrika is die internet is nie soos by ons nie. Daar moet hulle betaal, hulle is gekap. Dan oor hulle kan dit 'n sekere hoeveelheid afslaan. How much do they pay for 1 hour? Dis nie vir 'n hour nie, hulle betaal per maand. How much do they pay? Wel, ja, dit laat my dink en ek hoop julle het gekyk na klik klik. Ja, ons het luister of die ouens wat as ouens in Suid-Afrika het luister na klik klik Nico Beck se. Hy het mos nou 'n nuwe ISP begin. Wat is dit? Klik klik. Klik klik. Klik klik dat sien dat sien hy of so iets. Klik klik. Klik klik. Wat hy sê sy pryse is die beste in die land, so kyk bietjie na sy goed en wat weet ons wat hulle dink? Ek dink is klik klik dat sien hy dat sien. Klik klik klik klik. Klik klik. Klik klik. Klik klik, what's it called? En dan het hy 'n nuwe ding op. Klik klik. Klik klik, klik klik klik. Klik klik, klik klik, what's it called? Ek wou Nico luister hierna, want ek plak hom nou baie. Hy sê jou ten minste £5 moet stuur. What's it called? Klik klik. Klik klik, klik klik klik. Klik klik, klik klik. What's it called? Ja, nee. What's it called? Jy is besig om my mal te maak, regtig. Nee, jy doen dit as prits. Elke keer as jy die mic aan gaan, dan raak jy bietjie van jou kop af. Dit nou, jy kan vir hom sing as ek dit op 'n soundfile opneem, dan sal ek dit vir hom e-mail. Nee man. Jy klik klik klik klik klik. I wish you send me £100. Nee, fam, nie vir sommer nie. Klik klik klik klik klik. Okay, 50. Sê vir Nico jy doen vir promo. Klik klik. Klik klik. Moet nie dit doen nie. Okay, in elk geval ek dink dit vir vanaand is sommer net so die mekaar spel. Sê goeie, sê tot ziens. Tot ziens. Okay, dis dit vir vanaand en dan sal seker Saterdag terug. Of Saterdag gaan ons rekord as alles by mekaar kom. En wens weet nooit, miskien maak ons môre aand nog 'n vinnige pot gooi. As ons die mixer nie goed het. Want ek kry môre die mixer en alles, so ons moet hom uittoets môre. Okay mense, dankie dat julle geluister het. Sorry ons was so lank weg gewees. Maar ons sal nou meer gereeld 'n show moet uitsit, né? Mhm. Okay, sê goeie. Thanks. Thanks, Ella. Bye.